کل پڑھا آپ نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی تالیف کے موقع سے کس قدر اہتمام کیا. آگے اس کے بعد ایک مسئلہ ہے, امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی کتاب میں شرطیں کیا ہیں, کیا شرط ہے کسی حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے کے لیے. تو اس سلسلے میں مختلف علماء کے اقوال موجود ہیں. اقوال مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مؤلفین ہوا کرتے تھے علیہ السلام, وہ لوگ اپنی کتابوں میں یہ نہیں درج کیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر فلاں شرط رکھی ہے, جو حدیثیں اس شرط پر ہوں گی وہ ذکر کریں گے ہم. لہذا اب ان کی شرط کیا ہے اس کو معلوم کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کے طریقہ کار کو, فلاں کی حدیث لائے ہیں, فلاں کی نہیں لائے, فلاں کے لانے کی وجہ کیا ہے, فلاں کو نہ لانے کی وجہ کیا ہے, اس سے آپ پتہ لگا پائیں گے آپ تحقیق شروع کر کے کہ فلاں نے آخر اپنی کتاب میں کن شروط کا اعتبار کیا ہوگا, فلاں صاحب نے اپنی کتاب میں کن شرطوں کا اعتبار کیا ہوگا. تو اس کی وجہ سے لوگوں کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں, کوئی کچھ بات کہتا ہے, کوئی اور بات کہتا ہے, کوئی چیز آپ نے ایک دیکھ کر کے اندازہ لگایا, آپ نے ایک بات پیش کی, کسی کو اس کے برخلاف کوئی مثال ملی کہا ان کی بات غلط ہے, اور اس کے برخلاف دیکھیے فلاں مثال موجود, اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے امام بخاری کی شرط نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ایک قول تو امام ابو بکر محمد بن موسیٰ الحازمی, جن کی کتاب شروط الائمۃ الخمسہ کے نام سے, ابن ماجہ نہیں داخل, ائمہ خمسہ ابن ماجہ کو چھوڑ کر کے, انہوں نے کتاب کا چھوٹا سا لکھا ہے شروط الائمۃ الخمسہ, ان ائمہ کی کیا شرطیں ہیں. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر وہ حدیث ذکر کریں گے جو امام بخاری کے ہاں صحیح ہو, بس اور کوئی شرط نہیں. جو حدیث بھی صحیح ہو ان کی تحقیق کے مطابق وہ حدیث اس کتاب میں ذکر کریں گے, آگے کوئی اور شرط ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے کہا لم مخرج فی ہذا الکتاب الا صحیحا, اس کتاب میں میں نے صرف اور صحیح حدیث ذکر کی ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان کی بنیادی شرط بس یہی کہ جو حدیث بھی صحیح ہو اس کو ذکر کریں گے. لیکن اب صحت کا معیار کیا ہے, صحت کا معیار کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں. ابن طاہر المقدسی, ان کی کتاب ہے شروط الائمۃ الستہ کے نام سے, سب سے پہلے یہ ہیں جنہوں نے کہ ابن ماجہ کو جو یہ کتابیں ہیں ہم ان میں داخل کیا, اور خمسہ کو کیا کیا انہوں نے ستہ کیا انہوں نے, تو انہوں نے کتاب لکھی ہے شروط الائمۃ الستہ کے نام سے. انہوں نے ذکر کیا ہے وہی بات جو میں نے شروع بتائی آپ کو کہ بخاری ہو چاہے مسلم اور جو ان کے بعد اور علماء کرام آتے ہیں, کسی سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اس کتاب میں یہ شرط ہے. البتہ یہ شرطیں کیسے معلوم ہوتی ہیں, ان کی کتاب کا جائزہ لے کر کے تحقیق کر کے آپ کو معلوم ہوگا کہ کن شرطوں کا انہوں نے اعتبار کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بخاری اور مسلم کی شرط یہ ہے کہ اس میں وہی حدیثیں آئیں گی المتفق علی ثقت نقلت ہی, جن کے ناقلین راویوں کی ثقاحت پر اتفاق ہو, جن کے ناقلین راویوں کی ثقاحت پر اتفاق ہو, محدث سے لے کر کے کہاں تک الی صحابی, صحابی تک جتنے راوی آ رہے ہیں سب کی ثقاحت پر اتفاق ہو, من غیر اختلاف بین ثقات الاسباط, اور جو ثقات ہیں اسباط ہیں تنویر صاحب ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو, لوگوں نے ان کی ثقات پر اتفاق کیا ہو. وہ یقون اسناد متصل, ساتھ میں سند کو متصل ہونا چاہیے, سند متصل نہ ہو شاید آپ اس ثقہ ہوں حدیث ضعیف ہوتی ہے. اگر کسی صحابی کے دو شاگرد ہیں بہتر کوئی بات نہیں, لیکن اگر کسی صحابی کا ایک ہی کوئی شاگرد ہے تو اس کی بھی حدیث ذکر کرتے ہیں اگر سند صحابی تک صحیح ہے. اصل تردید کرنا چاہتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ کی, ان کا کہنا یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں شرط لگائی ہے کہ بھائی حدیث اپنی کتاب میں درج کریں گے جس حدیث میں صحابی جو روایت کرنے والا ہے وہ صحابی مشہور ہو بہی طور کی, اس کے کم از کم کتنے شاگرد ہوں اس حدیث میں نہیں بلکہ عام کم سے کم اس کے دو شاگرد ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا اعتبار نہیں کیا ہوں, اگر ایسا ہے تو فبیہ, اور ایسا نہیں ہے اگر سند صحیح ہے اس صحابی تک تو ایسے صحابی کی حدیث بھی امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں درج کی ہے, بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں. کہہ رہے ہیں الا ان مسلم اخرجا احادیث اقوام, البتہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بہت سے ایسے رواق کی حدیثیں بھی ذکر کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے راویوں کی حدیثیں اپنی کتاب میں نہیں لی ہیں کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کے بارے میں شبہ تھا، لہذا انہوں نے ایسے لوگوں کی روایتیں اپنی کتاب میں درج نہیں کی ہیں. البتہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کی وہی روایتیں لی اپنی کتاب میں کی جن روایتوں کے اندر شبہ نہیں ہے، بیزارت شبہ کو زائل کر کے وہ روایتیں جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا ان روایتوں کو چھوڑ کر کے وہ روایتیں ایسے راویوں کی جن میں کسی طرح کے شبہ کی بات نہیں ہے ایسی روایتیں لے لی ہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے راویوں کو کلی طور پر ترک کر دیا ہے، کلی طور پر ترک کر دیا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہوا امام مسلم اور امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے بارے میں. اور ابن رجب حنبلی انہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب العلل کے نام سے ہے اس کی شرح لکھی، انہوں نے شرح علل الترمذی، اس میں انہوں نے مسلم کی شرط ذکر کی ہے. مسلم کی شرط ذکر کرنے کے بعد کیا ہے، اما البخاری فشرطہ اشد من ذلک، بخاری کی شرط مسلم کی شرط سے کچھ اور اشد ہے. وہو انہ لا یخرج الا للثقۃ الثابت، ایسے ہی راوی کی حدیث صحیح بخاری ملاتے ہیں جو ثقہ ہو ضابط ہو اور وہم ان سے نادر ہی ہوتا، بہت ہی نادر ہے کہ باقی اس سے تو کوئی انسان مستثنا نہیں ہے، وہم ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لیکن ایسے ہی لوگ جن سے وہم بالکل نادر طور پر ہوتا ہو ایسے لوگوں کی روایت ہی ذکر کرتے ہیں. اگرچہ بعض روایات کے بارے میں لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ فلاں راوی کو آپ نے کتاب میں ذکر کیا ہے، اس راوی کو اس کتاب میں آنا نہیں چاہیے تھا، اگرچہ ہے اس طرح کا، لیکن بہرحال اس طرح کے اعتراض کا مقام تو رہے گا. تو اس طرح سے باتیں لوگوں نے ذکر کی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کیا شرط لگائی ہے. باقی صحیح بخاری کی شرائط کے بارے میں مزید تفصیل پڑھیں گے آپ تدریب الراوی کے اندر انشاءاللہ، تدریب الراوی میں مزید تفصیلات اس کی صحیح بخاری کی شرط کے بارے میں آئیں گی. اب امام بخاری رحمہ اللہ کتاب میں ایک نہایت اہم مسئلہ صحیح بخاری کے تراجم کیا ہے جو عناوین قائم کیے ان کے بارے میں، تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب میں تراجم ہیں ان کے بارے میں قد حیرت الافکار، لوگوں کی افکار حیران ہیں اس سے، کسی طرح سے عقلوں کو مدہوش کرنے والی ہیں نگاہوں کو، کس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ایک ایک حدیث سے تیس تیس بیس بیس پچیس پچیس مسائل کا استنباط کیا ہے، اور ایک حدیث کو اپنی کتاب میں کوئی 35 مرتبہ حدیث آئی، کوئی 10 مرتبہ آئی، کوئی 3، کوئی 4 مرتبہ تو ذکر کیا ہے. لوگوں نے باقاعدہ صحیح بخاری کے تراجم پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں صرف اور صرف بحث کس سے کی گئی ہے، صحیح بخاری کے ابواب سے، کس باب کا مفہوم کیا ہے اور باب میں جو حدیث آئی ہے دونوں میں ربط کیا ہے، تو لوگوں نے باقاعدہ مستقل طور پر اس پر کتابیں تصنیف کی ہیں. اور علماء مختلف علماء کے قول مشہور ہے، فقہ البخاری یہ تراجمی امام بخاری کی فقاہت کا اندازہ کرنا ہو تو ان کے کتاب کے تراجم ہیں وہ دیکھ لیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا. صحیح بخاری کے تراجم کچھ تو ظاہر ہوتے ہیں، ایک باب قائم کیا ہے، حدیث صاف طور پر دراز کر رہی ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خفی ہوتا ہے، آپ کو ظاہر میں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی کہ کہاں کا باب اور کہاں کی حدیث، تو ایک ہے ظاہرہ اور ایک ہے خفیہ، جن کے لحاظ میں آپ کو بہت غور و فکر کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے بہت غور و فکر کے بعد بھی آپ کو نتیجہ نکال نہ سکیں، شارحین کی شرحیں دیکھنا پڑیں گی آپ کو، تب جا کر کچھ باتیں ملیں گی، اور بہت سارے مقامات پر آپ کو اختلاف بھی ملے گا، کوئی کہتا ہے یہ مطابقت ہے اور کوئی کہتا ہے یہ مطابقت، کوئی کہتا ہے اس باب سے صرف کی مطابقت ہے ہی نہیں، کوئی صاحب کہہ دیتا ہے کہ حدیث کی اس باب سے جو مطابق سرے سے ہے ہی نہیں، یا کم از کم میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حدیث کا باب سے ربط کیا ہے. تو اس طرح لوگوں نے باتیں ذکر کی ہیں. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی باقاعدہ صحیح بخاری کے تراجم کے بارے میں، جو آپ کی جو کتاب صحیح بخاری اس کے شروع میں لوگوں نے لگا دیا، اس کو کتاب چار تباہ کر دیا اس کے اندر، تو تراجم و شرح و تراجم باب البخاری کے نام سے ان کا کتاب چار ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری کے تراجم کے مختلف انواع ہیں، ان کی تشریح اگر ابھی میں کرتا ہوں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، جب باقاعدہ آپ کتاب پڑھیں گے اس میں تراجم آتے رہیں گے، وہاں پر دیکھتے رہیں گے آپ کہ کس کس طرح کے تراجم ہوتے ہیں، کیا کیا مطابقتیں ہوتی ہیں، کبھی باب قائم کرتے ہیں حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کبھی باب قائم کرتے ہیں اور مقصود اس کا استدلال نہیں ہوتا ہے بلکہ حدیث کی وضاحت مقصود ہوتا ہے، کہ حدیث عام ہے لیکن عام نہیں مراد بلکہ کیا مراد یہاں پر خاص مراد علیحدہ باب کیسا قائم کیا وہاں پر، خاص باب قائم کیا ہے، تو دو حدیثوں میں تعارض ہوتا ہے، باب قائم کر کے کیا کر دیا حدیثوں میں تدبیر دے دیے، باب قائم کر دیا، اسے ہم نکال لیں گے کہ حدیث کی کا انہوں نے یہ مطلب بیان کر دیا، یہ مفہوم پیدا دیا ہے، اب جو دو حدیثیں ان میں تدبیر اس طرح سے ہو جاتی ہے. تو مختلف امام بخاری رحمہ اللہ نے انداز سے ابواب قائم کیے ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ آپ جیسے کتاب پڑھیں گے آتا رہے گا آپ کے سامنے. اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا محدثین کے درمیان کیا مقام مرتبہ، وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں، محدثین کے درمیان امام بخاری کا کیا مقام ہے. اب جو کتب سنہ ہیں، کتب حدیث ہیں، ان کتابوں میں صحیح بخاری کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بارے میں چند باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. تو سب سے پہلے صرف اور صرف صحیح احادیث پر مشتمل اگر کوئی مجموعہ تیار ہوا ہے تو کون سی کتاب ہو؟ صحیح بخاری. اس سے پہلے حدیث کا کوئی مجموعہ ایسا تیار نہیں ہوا ہے جس میں اسلم صاحب صرف اور صرف جس میں صرف اور صحیح حدیثیں ہوں، بلکہ اس سے پہلے جو بھی کتابیں تھیں ان میں صحیح اور ضعیف ہر طرح کی حدیث ہوا کرتی تھیں. گرچہ اس میں مغلطہ علاء الدین مغلطہ نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے سب سے پہلا جو صحیح کا مجموعہ ہے وہ کون سا ہے، کون سا والا سا موطا امام مالک ہے، لیکن میں لوگوں نے ان کی تردید کی ہے کہ یہ صحیح کا جو سب سے پہلا مجموعہ ہے، سب سے پہلا اصل کتاب بات ابھی نہیں ہو رہی، سب سے پہلا صرف صحیح آدمی مسلم اگر یہ مجموعہ ہے تو کون سا، وہ صحیح بخاری ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود ہی کہا ہے لم اخرج فی ھذا الکتاب الا صحیح، میں نے اس کتاب کے اندر صرف اور صرف صحیح احادیث جمع کی ہے، صحیح احادیث کے علاوہ ضعیف احادیث کو میں نے اپنی اس کتاب میں جگہ نہیں دی ہے، خود ہی انہوں نے کہا ہے. اس کے علاوہ امام بخاری کے مشائخ بھی اس کتاب کی صحت کو تسلیم کر چکے ہیں، اس سے پہلے بات آ چکی ہے. صحیح بخاری کے بعد جو صرف اور صرف صحیح احادیث پر مشتمل مجموعہ آتا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہو کے سننا چاہتے ہیں جی مشاہد، کچھ لوگوں کا ارادہ ہو کھڑے ہو کے درس سنیں گے تو ٹھیک ہے مشاہد، کیا خیال ہے تنویر کا، کھڑے ہو کے اچھا بیٹھ کے جلدی بتائیے کیسے، یہاں تو بیٹھنے کی شرائط پوری کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے سن صاحب، بیٹھ کے سننے کے لیے بیٹھنے کی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کے بعد جو صرف اور صرف صحیح احادیث پر مشتمل مجموعہ ہے وہ کون سا ہے، امام بخاری کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الجامع الصحیح کے نام سے وہ دو مجموعہ ہے. اور یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جنہیں کیا کہتا ہے اصح کتاب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو. اس پر پوری امت کا سمجھیے کہ آپ اتفاق ہے. چنانچہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے کہا ہے اتفقا علماء المشرق والمغرب، چاہے وہ مشرق کے علماء ہوں کوفہ بغداد بصرہ حجاز، چاہے وہ مغرب کے علماء ہوں اندلس وغیرہ کے، مشرق و مغرب ہر طرف کے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے علی انہ لیس بعد کتاب اللہ اصح من صحیح البخاری ومسلم، کی کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے زیادہ صحیح ترین کوئی اور کتاب نہیں ہے. یہ کس کی رائے مولانا صاحب، علامہ عینی کی، جو مشہور حنفی عالم ہیں. اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتفق العلماء رحمہم اللہ علی ان اصح الکتب بعد القرآن العزیز الصحیحان البخاری و مسلم وتلقتهم الامۃ بالقبول، کی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن عزیز کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ کون سی دو کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو امام نووی رحمہ اللہ شافعیہ کے امام، اس طرح سے امام عینی رحمہ اللہ حنفیہ کے امام، ان دونوں نے یہ بات کہی ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اپنی بات نہیں کہی، پوری امت کا اتفاق نقل کیا ہے. البتہ کچھ لوگ ہیں برال اس زمانے میں ان کی رائے یہ کہ اصح کتابیں بعد کتاب اللہ یہ نہیں ہے، دونوں کتاب کوئی اور کتاب ہے. کون سی کتاب ہے علاء الدین صاحب کا نام مولانا کا تاریخ صاحب جی، کون سی کتاب ہوگی مولانا صاحب اصح کتابیں بعد کتاب اللہ جی، کون سی مولانا صاحب موطا نہیں مانا سر، موطا تو نہیں ڈالو گے. کیا جی صحیح نے نہ اس کا نام بھی لوگوں نہیں لیا مانا نہیں لی فضائل اعمال تو غیر مسند کتاب ہے، یہ تو غیر مسند کتاب ہے، سند والی کتاب نہیں نہیں پہنچ پائیں گے. کیا جی صحیح مسلم یہ دونوں تو ہیں ہی نہیں تمہارے لوگوں نے کہا سن ابھی داؤ نہیں پہنچ پائیں گے تو حدیث کی کتاب نہیں ہوگی، حدیث کی کتاب نہیں ہے، حدیث کی کتاب ہو حدیث کی کتاب ہو. تو اس زمانے میں ایک عالم دین ان کی رائے یہ کہ اصح کتاب من بعد کتاب اللہ کتاب الآثار للامام ابی حنیفہ، اصح کتاب من بعد کتاب اللہ کتاب الآثار للامام ابی حنیفہ، یہ کتاب ہے ابن ماجہ اور علم حدیث، عبد الرشید نعمانی صاحب ہیں ان کی کتاب ابن ماجہ اور علم حدیث، اس میں انہوں نے بات ذکر کی ہے کہ سب سے صحیح ترین کتاب کون سا ہے، وہ کتاب الآثار امام حنیفہ رحمہ اللہ کی. پھر ضرورت نہیں تردید کرنے کی، انہوں نے ضرورت تردید کرنے کی نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں حنفی لکھتے ہم نے آپ کو، لیکن یہ کیا لکھتے ہم نے آپ کو، عبد الرشید نعمانی، کیا نام صاحب نعمانی، نعمان بن ثابت باقاعدہ انہیں کے نام. تو عبد الرشید نعمانی صاحب کہہ رہا ہے کہ سب سے اصح ترین کتاب کون سی ہے، کتاب الآثار امام حنیفہ رحمہ اللہ کی، ابن نمازہ علم حدیث کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. کہ نمازہ کا تذکرہ ذرا سا کہیں کہیں مل جائے گا آپ کو، باقی ساری محنت صرف ہوئی ہے کہ علماء احناف ہمارے کتنے بڑے محدث سب لوگ تھے. کتاب کا نام اگر یہ رکھا جائے کہ علماء احناف اور علم حدیث تو شاید زیادہ مناسب ہو. تو ابن نمازہ کا تذکرہ تو اب کہیں کہیں مل جائے گا تھوڑا سا، باقی سارا اس میں یہی سب کچھ ہے. تو خیر اس لیے سب سے پہلے ہم نے جو حوالہ دیا یہاں پر کس کا دیا ہمارے ساتھ، علامہ عینی کا، سب سے پہلا حوالہ یہاں پر علامہ عینی کا، جنہوں نے کہا اتفقا علماء المشرق والمغرب، اس زمانے میں اتفاق ہو گیا تھا. اب اس کے بعد نعمانی صاحب جیسے لوگوں کی بات کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. یہاں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، کہہ رہے تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے اس میں جو بھی سند کے ساتھ مرفوع روایتیں موجود ہیں قطعی طور پر سب صحیح ہیں، معلقات سے بحث نہیں، معلقات کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو حدیثیں بھی سند کے ساتھ موجود ہیں مرفوع حدیثیں وہ قطعی طور پر صحیح ہیں. وانہما متواتران الى مصنفہما، اور یہ دونوں کتابیں باقاعدہ ان کے مصنفین سے تواتر سے ثابت، لوگوں نے تواتر سے ان کے مصنفین سے نقل کیا ہے، لہذا یہ کتاب امام بخاری کی کتاب امام مسلم کی ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. بہت سی کتابوں میں شبہ تو ان کی ہے کہ نہیں، تو یہ کتابیں ان کی باقاعدہ تصنیف ہیں، تواتر سے بات ثابت ہے. اور کہا وانہ کل من یحمل امرہما، جو کوئی بھی ان دونوں کتابوں کی شان میں کمی کرنا چاہے فہو مبتدع، ایسے انسان کو کیا سمجھیے آپ، ایسا انسان مبتدع ہے، بدعتی ہے، متبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر رہا ہو. یہ کون کہہ کے چلے گئے ہیں، کیا شاہ اللہ رحمہ اللہ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ اگر کوئی ہے جو ان دو کتابوں کی لوگ مشکل لوگ نہیں پڑھتی ہوں، کس کتاب میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہمارے خلاف پڑھتی ہیں، یہ کتابیں دونوں راستے سے ہٹ جائیں تو بہت سارے ہمارے مسائل کیا ہو جائے، آسان ہو جائیں گے. لہٰذا جو عقلانیین ہیں ان کے لیے دو کتابیں مصیبت ہیں، اور کتابوں کے بارے میں تو کہہ دیں گے فلاں کتاب فلاں حدیث کی بتانی صحیح کی بتانی ضعیف ہے، اس کی حدیث کی پیش کر دے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتے ہیں، سب کیا یہ صحیح ہیں. لہذا لوگوں کے راستے کا روڑا کون سی کتابیں دو، لہذا سارے جو لوگوں کی تخت مش بنتی کتابیں کون بنتی ہیں، یہی دونوں کتاب، ان کی حدیثوں کے بارے میں لوگ لکھیں گے اور ان کی تصدیق ثابت کریں گے، باقی جو کتب سنن اربعہ ان کے بارے میں لوگوں کو جو عقلانیین وغیرہ ہیں ان پر ان کو زور دینے ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ بتانی صحیح ہے ضعیف ہے. تو شاہ اللہ رحمہ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے ان دونوں کتابوں کی اگر شان میں اگر کوئی کمی کرنا چاہتا ہے، ان کا مرتبہ گرانا چاہتا ہے، تو سمجھ لیجیے وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، مبتدع انسان ہے اور اسلام مخالف ایسے انسان کو سمجھ گیا. یہ تو ہوا کہ دونوں کتابیں اصح کتابیں بعد کتاب اللہ امت محمدیہ کے اس بات پر اتفاق ہے، کسی طرح کے شک و شبہ گنجائش نہیں اس کے اندر ہے. البتہ ان دونوں کتابوں میں کون سی کتاب زیادہ اصح ہے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. ان دونوں کتابوں میں اصح کتاب کون سی ہے اس پر بھی سمجھیے آپ امت کا اتفاق ہے کہ ان دونوں میں اصح کون سی ہے، صحیح بخاری ہے. البتہ چند لوگوں نے کچھ باتیں کہی ہیں جن سے لوگوں نے انداز لگایا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے زیادہ اصح ہے، لیکن اصحیت کی بات کہی صحیح مسلم زیادہ اصح ہے، اصحیت کی بات لوگوں نے کہی وہ ایسا بھی کنفرم نہیں ایسا بھی، لیکن کچھ لوگوں کی بات سے انداز لگایا ہے کہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ صحیح مسلم کو اصح مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. باقی باتیں انشاءاللہ